Przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 października, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. A w tym serwisie Trójki o większych wydatkach na wojsko. Ustawa w tej sprawie już podpisana przez prezydenta. Prokuratura chce aresztu dla Piotra T., który doradzał politykom. Jest podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Frankowicze wygrali z bankiem. Ma im wypłacić ponad 2 miliony złotych. Za 2 lata wydatki na armię mają wzrosnąć do 2,1% PKB, a od 2030 roku mają wynosić co najmniej 2,5% PKB. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych. Przewiduje ona także, że żołnierzy będzie więcej, nawet 200 tysięcy. Andrzej Duda za priorytetowe uważa zbudowanie zdolności do obrony powietrznej, cyberbezpieczeństwo i modernizację marynarki wojennej. Pytany, czy jego zdaniem plan modernizacji armii jest realizowany, odpowiedział twierdząco. O szczegółach nasz reporter. Już od przyszłego roku wydatki na obronność wyniosą 2% PKB. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że dzięki tej ustawie możliwe będzie podniesienie bezpieczeństwa kraju. Chcemy mieć polską armię silną, sprawną, taką, która w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla Rzeczypospolitej będzie mogła adekwatnie zareagować. Generał Jarosław Kraszewski z BBN podkreśla, że już wiadomo, co sfinansują zwiększone środki na bezpieczeństwo. Mówimy o programie Wisła, mówimy o programie NAREW, to w obszarze obrony powietrznej. Mówimy o programie KRAB i zbliżający się do nas program HOMAR, rażenie celów na dalekich odległościach. W Pałacu Prezydenckim w trakcie podpisywania przez prezydenta ustawy obecni byli m.in. minister obrony Antoni Macierewicz i szefostwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Jest wniosek o 3-miesięczny areszt dla Piotra T., który zajmował się marketingiem politycznym. Mężczyzna jest podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Informuje Marcin Saduś z prokuratury Warszawa-Praga. Wniosek ten argumentujemy obawą ucieczki podejrzanego z kraju, jak również surową karą, która może być orzeczona za popełnione przestępstwo. Przypomnę, że w dniu wczorajszym prokurator przedstawił Piotrowi T. zarzut z artykułu 202 paragraf 3 kodeksu karnego polegający na posiadaniu oraz rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich, a za czym ten grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. Także 2 lata temu policja przeszukała mieszkanie Piotra T. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. jego komputer. On sam zaprzeczał w mediach, by miał coś wspólnego ze zdjęciami o charakterze pedofilskim i sugerował, że zostały podrzucone. Mężczyzna w podobnej sprawie był również zatrzymany 10 lat temu. Nie usłyszał wtedy formalnych zarzutów. Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie jeździła samochodem, będąc pod wpływem alkoholu. Miała też spowodować wypadki. Policjanci zatrzymali kobietę po południu. Chroni ją immunitet i decyzje o wyciągnięciu konsekwencji prawnych jeszcze nie zapadły. Sprawą zajmował się Dawid Siwek. Według moich informacji wiadomość o sędzi jeżdżącej autem na podwójnym gazie potwierdza policyjna notatka, która dotarła już do Sądu Okręgowego w Szczecinie, co potwierdził mi rzecznik sądu Michał Tomala. Notatka urzędowa zawiera informację o tym, że jeden z sędziów Sądu Rejonowego Szczecin Centrum prowadził samochód w stanie nietrzeźwości ulicami Szczecina. Sprawa jest bardzo poważna, natomiast sama notatka urzędowa nie pozwala na podjęcie prezesowi jakiejkolwiek decyzji. Szczegółów sprawy Michał Tomala nie zdradza, tłumacząc, że sąd oczekuje na komplet informacji od policji i prokuratury, które pozwolą podjąć takie decyzje, jakie wynikają z konkretnych ustaw, które należy stosować w przypadku sędziów, którzy dopuszczyliby się podobnych czynów. Portal wpolityce.pl pisze jednak, że sędzia Małgorzata J. nie tylko kierowała autem pod wpływem alkoholu, miała też spowodować 2 kolizje. Po jednej udało jej się odjechać, ale po drugiej kluczyki ze stacyjki samochodu sędzi zabrali świadkowie. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Frankowicze wygrali z bankiem, informuje TVP Info. Zgodnie z wyrokiem warszawskiego sądu okręgowego, bank ma wypłacić klientom ponad 2 miliony złotych za nierzetelne informowanie o oferowanym produkcie. Wyrok jest o tyle przełomowy, że sąd nie zakwestionował zapisów samej umowy, ale czynności, które doprowadziły do jej podpisania. Według sędziów, pracownicy dawnego Nobel Banku źle informowali klientów o kosztach i ryzyku zaciągnięcia zobowiązań w obcej walucie. Dlatego podpisana później umowa jest nieważna. Wyrok nie jest prawomocny.

see the child in your eyes, and I'm stuck in the headlights. I know too well that time will tell. It's easy to forget, 'cause I want to be forever like smoke in the air. Lost in the silence, I don't need to be free. Kill me with kindness and please. Oh, well, I've tried to be open, but I found this heart when we're broken. And in the heat of the moment, we're free. So please, please. Birdy, tu trójka, 16 minut po 18. Reportaż w Trójce. Te warsztaty pozwalają uporządkować archiwa rodzinne i zdjęcia przechowywane na ogół w pudełkach po butach nadają nowe życie wielu zapomnianym przedmiotom, pozwalają wygrzebać z pamięci okruchy rodzinnych historii. Stowarzyszenie Koncentrat od kilku lat prowadzi projekt Piszemy Plus i zachęca osoby z doświadczeniem życiowym do spisywania swoich wspomnień. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej Słowo do Słowa. Pierwsze to mam Międzywodzie 1974, cisza, spokój, wypoczynek, a przeciwieństwo Rondo Dmowskiego. Ja mam pytanie. Ja rozumiem, że to, że tutaj skojarzycie przeciwieństwa, a może to takie moje wścibstwo. Jaki jest sens tego ćwiczenia? Zaraz, zależy od tego ćwiczenia. No dobrze, proszę Państwa, widzę, że mieliście bardzo różne skojarzenia i zaskakujące zupełnie znaleźliście przeciwieństwa do swoich skojarzeń. To ćwiczenie po pierwsze, Pani Mario, miało też pokazać pewną elastyczność naszego myślenia. Jak Państwo wyszliście od takiego spisu rzeczy, które jakoś się kojarzą z podróżą? Przez tą zabawę w zginanie i pisanie skojarzeń i przeciwieństw chcieliśmy Was zachęcić do takiej swobodnej bardzo refleksji na temat podróży. Spróbujcie napisać o czymś, co Wam się przytrafiło, albo na co czekacie w związku z podróżą, co macie w planach. Rzeczywiście byśmy chciały Was zachęcić do tego, żebyście jakoś osobiście potraktowali to pierwsze zdanie. Z podróży czasem przywozi się coś innego niż to, po co się pojechało. 10 minut. W połowie czasu powiemy, że minęła połowa czasu. To... Pani Ola mi powiedziała, że chodzi o ten bilet, więc ten bilet też mam. To znaczy, to są właściwie okładki tylko po bilecie, który był przedmiotem tych zajęć. Co to za bilet? To jest okładka od biletu. Kolejowego. Kolejowego, tak, bo to była podróż pociągiem. W październiku 74, tak? Nie, ważny do 8 października 74 roku. Ja wyjechałem w lipcu 74 roku na 3 miesiące. Wyjechałem na zachód. Prawda? Byłem na praktyce jako student jeszcze, bo wtedy była taka sytuacja, że nie można było po dyplomie wyjechać, tylko trzeba było dyplom zostawić niejako na ten, więc ja wyjechałem taki już po absolutorium, ale przed obroną pracy magisterskiej, bo tylko tak na 5 roku można było wyjechać. Ja tam w tej Szwajcarii pisałem pamiętnik taki, dziennik właściwie. Trochę o tym, co robiłem, ale też o tych wrażeniach, jak to tam mnie szokowały, ten wygląd tego wszystkiego, prawda, te ich zwyczaje. I ten dziennik teraz ja chcę swoim potomnym, że tak powiem, przekazać, żeby oni wiedzieli, jak to, oni są przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest, nie wiem, można zobaczyć, wszędzie można pojechać, prawda? A wtedy dla takiego chłopaka jak ja to był niesamowity szok, ta Szwajcaria. I ja ten dziennik tylko opatrzony przypisami, ja nie będę go poprawiał, uzupełniał, redagował, no może 5 przecinków postawię, prawda? Ja tak czasami tutaj mówię i tu gdzieś nawet napisałem chyba, że wszyscy mówimy, a szary, bury, socjalizm, był tam PRL, coś tam takiego. Ale żeby to stwierdzić, to trzeba było tam pojechać i zobaczyć, prawda? Teraz to jest łatwo mówić, że to było szaro i buro. Ale wtedy, jak się zobaczyło tamten świat, wie pani, bo to jeszcze taka sprawa, to były szczyt Gierka, prawda? 74 rok. Były olbrzymie nadzieje rozbudzone wśród takich ludzi jak ja, młodych, że oto nagle otworzymy się na świat, prawda? Że oto przyjdą do nas inwestorzy zagraniczni, że będziemy budować fabryki, będziemy poprawiać komunikacje, drogi, wszystko to tamto. To się bardzo szybko załamało, prawda? Bo już 76 przyszedł za chwilę. Ale wtedy w 74 roku dla młodych ludzi to była nadzieja, naprawdę. Oczywiście jak tam pojechałem, to zobaczyłem, ile nam jeszcze brakuje do tego, żeby kiedykolwiek stać się takim krajem jak ta Szwajcaria. No ale to, tak jak mówię, trzeba było tam pojechać i to stwierdzić. Kolory domów, ogródków, budynków, prawda? Kolorowe wystawy sklepów, gdzie w maleńkim miasteczku można było kupić właściwie wszystko w, nie wiem, w jakichś ilościach takich, no, które były potrzebne, u nas nie było. Tak, no nie wiem, pralki, lodówki stały, wszystko, prawda, u nas tego nie było, nie było takich sklepów. Obyczajowość, to, że oni na przykład, nie wiem, nie zamykali samochodów, nie zamykali domów. Nikt tam nie kradnie, nikt tam nie wynosi, w związku z tym po co zamykać, prawda? Ja przez pierwsze tam dwa dni czy trzy dni wychodząc do pracy zamykałem swój pokój, ale potem ta gospodyni mi mówi, że jakbyś nie zamknął, to ja bym ci sprzątnęła, prawda? Zobaczyłem, że oni nie zamykają, że dom jest otwarty, że to, no to ja przestałem też zamykać. Kobiety nie pracowały tam, sami faceci. Kobiety ja widziałem, jak rano przywoziły mężów do pracy. Mężowie wysiadali, szli do pracy, one jechały i przyjeżdżały po nich na koniec dnia dopiero. Nie wiem, to wszystko jest w tym pamiętniku opisane tak na bieżąco, jak ja co widziałem, gdzie tam pojechałem i co, z kim się zetknąłem, to wszystko opisywałem. I tak to będzie, no po prostu. Pan z tego biletu jakby powrotnego skorzystał. Skorzystałem. Ci dwaj pana koledzy zostali? Jeden. Ja znam jednego kolegę, który został. Przechodził ciężkie chwile. O obywatelstwo szwajcarskie jest bardzo trudno. Nawet ślub ze Szwajcarką nie daje jeszcze gwarancji, dlatego że no, tam są pewnie popularne te białe małżeństwa, w związku z tym sprawdzają do tego stopnia, że jak oni pojechali gdzieś tam na wczasy razem już z tą małżonką, to tam przyjechał za nimi urzędnik tego urzędu imigracyjnego i sprawdzał, czy oni mają jedno łóżko na tej Ibizie, czy nie. No, musiał się nauczyć języka, a ten język tych Szwajcarów też nie jest taki czysto niemiecki, podręcznikowy, literacki. Czyli pan miał kontakt cały czas z tym człowiekiem, tak? Ja dopiero go spotkałem, jak otworzyły się granice w Polsce i on przyjechał do Polski tutaj na konferencję naukową. To wyobrażam sobie, pewnie cały wieczór albo noc rozmawialiście? No tak, tak. Dużo wody wypiliśmy, prawda, przy tym to zasychało w ustach, więc tak, no opowiadał. Oczywiście każdy z nas opowiadał ze swojego punktu widzenia, dlaczego tak i co jest lepsze i co jest gorsze. No. Pan mówił o swoich wątpliwościach, on o swoich, bo pewnie, no pewnie jemu też było trudno. No tak, jemu było bardzo trudno. Co musiał przeżywać taki świeżo upieczony inżynier, który musiał zostać robotnikiem? Nie było możliwości, żeby to od razu ten dyplom uznano i ktoś mu tam pomógł, prawda? Zaczął jeździć na te spotkania Związku Polaków w Szwajcarii. Gdzieś tam udało mu się zapoznać tą żonę, bo nam się dzisiaj wydaje, że na przykład, nie wiem, zakład pracy jest takim miejscem, gdzie można poznać kandydatkę na żonę. Na 150 osób, które pracowały w tym zakładzie, były 3 kobiety. Na szczęście tam ten zakład miał współpracę z Politechniką w Zurichu i tam były pola doświadczalne i on tam jeździł do stołówki. I tam w tej stołówce pracowały kobiety, prawda? I on tam poznał swoją żonę. Dzięki temu po tam 3 chyba latach ożenił się, prawda, ze Szwajcarką. Rozpoczął tą procedurę ubiegania się o obywatelstwo. Musiał się nauczyć języka, zaśpiewać hymn, tam takie rzeczy rozmaite, które ta procedura opisuje. No i potem być jeszcze pod taką ścisłą kontrolą tego, czy to czasami nie jest coś tutaj nakręcone. A co pana jakby skłoniło do tego, żeby jednak wrócić? No bo z pewnością też pan rozważał taką możliwość. Były dwie rzeczy. Pierwsza to była taka, że ja byłem bez dyplomu, prawda? Więc całe 5 lat jakby studiów poszłoby na marne, bo tu ciężko by było mi ten dyplom, tak powiem, uzyskać wtedy. To jest pierwsze. A po drugie, ja byłem sam w podróży poślubnej. Ja miesiąc przed wyjazdem wziąłem ślub. Tak żartowali ze mnie, że oto to jest taki Polak, który jest w podróży poślubnej, ale jeździ sam, bo jest oszczędny, prawda? To jest też do książki, żebym nie zapomniała. Kartki na mięso opisać, słodycze i alkohol. Wtedy pobiegłam do Wedla i za wszystkie kartki zamiast papierosów i alkoholu kupiłam mnóstwo słodyczy. ZOMO. Wychodziliśmy, żebym też nie zapomniała, wychodziliśmy z imienin, to były Krystyny. I wtedy jeden z gości wstał i mówił, że idzie łapać tych, co po takich ważnych imieninach. On był ZOMOwcem, później się dowiedziałam, więc takie przykre rzeczy też są. No, czyli to takie notatki można powiedzieć. To też tak, Helena to właśnie moja mama darła pierze i śpiewała nie zawsze grzeczne piosenki. Przy tym darciu pierza kobiety śpiewały na wsi nie zawsze grzeczne. Ja zaczęłam tak. Dostałam od córki rulony i rulony właśnie rozkładam i zaczęłam od roku, którym coś wiem. Potem następnym, którym znowu coś wiem, zostawiam przestrzeń między tymi. Nawet wpisuję rok. Jeżeli nagle pojawia mi się jakaś dodatkowa okoliczność, że wiem czegoś więcej, co się tu nie mieści, przecinam taśmę papieru, wklejam i znowu mam rulon. Rulon jest bardzo dobrym początkiem do pisania powieści, ponieważ wystarczy tylko takie biureczko. Z jednej strony jest zawinięty, z drugiej i się tak przemieszczam. I nagle jak chcę sobie, mówię, w danym roku było coś ciekawego, na przykład mój brat urodził się w roku, w którym rozpoczęto budowę Pałacu Kultury i Nauki Józefa Stalina. Więc od razu umieściłam w jednym roku. Babcia Marianna. Czyli to jest jedna z tego drzewa genealogicznego. Jedna z babć moich. Babcię doskonale pamiętam. Babcia była bogobojną osobą przez całe swoje życie. A mój dziadek, mając 5 dzieci, przy ostatnim dziecku zmarła mu żona pierwsza. Sąsiadki urodziły, że musi poszukać kobiety dalej od tego miejsca zamieszkania, od tej wsi, ponieważ żadna kobieta nie przyjdzie do 5 dzieci. No i tak urodziły, że musi gdzieś dalej pojechać ze swatem. Pojechał, wtedy się widzieli krótko, raz czy dwa. Trzecim razem to już właściwie już zapowiedzi szły. Ale umówił się z sąsiadem. Gospodarstwo nie było zamożne. Chociaż moja babcia sądziła, że zamożne. Ponieważ jak ona przyjechała, to krowy były w oborze. Dzieci dwoje. Podjęła decyzję, że może zostać jego żoną. Miała dużo litości w sercu. Powiedziała, zajmę się tymi dziećmi, bo aż szkoda na ten drobiazg patrzeć. Ślub wzięli. 3 po ślubie przyszedł sąsiad. Przyprowadził jeszcze 3 dzieci, ale zabrał wszystkie krowy. Ani jednej krowy nie było. Tak się moja babcia zdenerwowała, Marianna, że na piechotę do tej odległej wsi uciekła do swoich rodziców. Rodzice, również bardzo bogobojna rodzina, pozwolili jej przenocować. Rano, po śniadaniu, ojciec Marianny zaprzągł konie, powiedział, siadaj córka na wóz, musisz wrócić do męża, ślubowałaś przed Bogiem. No i nie było wyjścia. I Marianna wróciła i po prostu była matką dla 5 chłopców, samych chłopców. Było jej ciężko, nawet nie myślała, że tak bardzo ubogie gospodarstwo pójdzie. Pewnej nocy było takie zdarzenie, że jedno z dzieci wołało pić. Ale ona była zmęczona, ponieważ po całym dniu to po prostu znój. Wielka, ciężka praca. I kazała starszemu synowi, żeby zaniósł mu szklankę wody temu, co woła pić. Ale jemu się nie chciało. W Po jakimś czasie mówi, wstanę, bo nie mogę spać dalej. Poszła, idzie z wodą, a to dziecko mówi, że już dziękuję, bo już mu jego matka dała pić. On już tego czasu, Marianne, taki strach obleciał po plecach, że już nigdy nie zrobiła przeciw tym dzieciom cokolwiek, wręcz odwrotnie, bo wiedziała, wierzyła, że wtedy przyszła matka i dała temu dziecku, prawdziwa matka. I od tego czasu kochała ich jak swoje dzieci. Była bardzo dla nich dobrą i czułą kobietą, matką. Miała również dzieci z tym? Tak, miała dzieci i jednym z tych dzieci był mój ojciec. Jezu, jaka historia. Tak, takich historii wiele, wiele mam i opowiadam i opisuję, bo uważam, że to może być ciekawe. I teraz tak, poprosimy, żebyście Państwo już w domu napisali list do siebie, który zacznie się od słów: moja kochana, a więc jednak udało się wyruszyć. Albo pani Longinie, mój kochany, a więc jednak udało się wyruszyć. To ma być tekst o podróży. Proszę zdecydować, czy to będzie podróż rzeczywista, która się odbyła, czy to będzie podróż właśnie w głąb siebie. Ale w tym tekście wykorzystajcie Państwo te trzy zakreślone z grafu słowa, wyrażenia. Trzy wybrane. 10 minut niech Państwo piszą ten tekst. W domu, nie dłużej. Bardzo dziękuję. Do tej pory w bezpłatnych warsztatach prowadzonych nie tylko w Warszawie Piszemy Plus wzięło udział ponad 2000 osób, m.in. pani Eugenia Kępińska i pan Andrzej Zawadzki. A zajęcia prowadziły Aleksandra Rzążewska i Anna Błaszkiewicz. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.koncentrat.org.pl. To był reportaż Romy Leszczyńskiej. Słowo do słowa. Minęła 18.31. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Komendant stołeczny policji zrezygnował z pełnionej funkcji. Informację tę potwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Ze względów osobistych taką decyzję podjął. Inspektor Rafał Kubicki był komendantem stołecznym od marca. Zajął to stanowisko po tym, gdy jego poprzednik, inspektor Robert Żebrowski, został odwołany. Zdaniem samorządowców zmniejszenie liczby dzików to droga do szybkiego opanowania afrykańskiego pomoru świń. Samorządowcy z Lubelszczyzny rozmawiali o tym z wiceministrem środowiska Andrzejem Koniecznym. Najważniejszy problem to szybki odstrzał dzików. Bez tego nie wygramy walki z afrykańskim pomorem świń, mówił wójt Radzynia Podlaskiego Wiesław Mazurek. Niestety na terenie gminy Radzyń Podlaski przechadzają się watachy dzików. Zniszczenia upraw są dość spore, to znaczy, że te dziki krążą i one są. Tak duża populacja dzika to efekt zaniedbań poprzedniego rządu, tłumaczył wiceminister środowiska Andrzej Konieczny. Doprowadziliśmy do załamania populacji bardzo znacznej, natomiast to załamanie jeszcze jest za małe w stosunku do tego, co było 10 lat temu. W związku z tym te odstrzały będą prowadzone w dalszym ciągu przez myśliwych i przez polskich leśników, a co ważne jest, to jest praca wykonywana przez nich społecznie. Nie mamy precyzyjnych danych co do liczebności dzików w regionie, twierdzi z kolei wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Zaplanowano było na przykład 100 dzików do odstrzału, odstrzelono 200 i wraz jest jego za dużo. Służby weterynaryjne uspokajają, że choroba wyhamowuje, ponieważ udało się ograniczyć występowanie ognisk w gospodarstwach. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Szefowie niemieckich Zielonych. Trzemowi Ozdemirowi skradziono ekologiczny pojazd, elektryczny rower. To wielkie świństwo, skarżył się polityk w Bundestagu. Na Twitterze napisał, że skradziono mu pojazd służbowy. Podał jego znaki szczególne. Kolor zjadliwie zielony, kabriolet nie wydziela spalin. Po raz ostatni widziany w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 19.00. W nocy w Tatrach może sypać śnieg i może przybyć tego śniegu 10 cm do tego stopnia, że możliwe są zawieje śnieżne w Tatrach, bo u góry wiatr do 70 km na godzinę w porywach. W nocy w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim zachmurzenie całkowite i okresami opady deszczu, u góry przekładające się na deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami mgły. Temperatura w nocy od plus 2 do plus 7 stopni, wyjątkiem Mazury i Suwalszczyzna, tam możliwy spadek do minus 1. Jutro wciąż dużo chmur z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie lokalne rozpogodzenia nawet, a w zachodniej części kraju i na południu słabe opady deszczu. W Beskidach znowu deszcz ze śniegiem, w Tatrach możliwy śnieg. Rano miejscami, zwłaszcza na zachodzie i na południu, mgły. Temperatura we wtorek od 6 stopni na wschodzie do 10 w centrum i do 13 na zachodzie. W górach wciąż silny, porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Jak to brzmi, w Tatrach możliwe zawieje śnieżne. Trójka.

slowly becoming. Ekspertka do spraw oceanografii i atmosfery Johnny Claypas z amerykańskiego Center for Global Development. More difficult for these organisms. To coraz większy problem dla żywych organizmów. Jeśli do atmosfery dostaje się więcej dwutlenku węgla, to przedostaje się on coraz bardziej do oceanów. Tak się właśnie robi gazowane napoje. Jeśli naleje się do szczelnej butelki napoju, a następnie napełni tę butelkę dwutlenkiem węgla, to napój staje się gazowany. Tak samo właśnie dzieje się z oceanami. Temu towarzyszy zakwaszanie. Gdy na przykład na koralowiec będący zwierzęciem upuścić kropelkę kwaśnej substancji, zaczną się z niego wydzielać bąbelki i zwyczajnie się rozpuści. No w efekcie powoduje to, że organizmy są słabsze i organizmy wymierają. To jest reakcja łańcuchowa. Takim dla nas najbardziej wymownym przykładem jest rozród dorsza, bliskiej nam ryby, komercyjnej ryby w Bałtyku. Zakwaszenie wody powoduje no, nawet dwukrotne obniżenie sukcesu rozrodczego dorsza. Musimy zacząć wspierać rozród różnych gatunków ryb i roślin, tworzyć mini szkółki, na przykład koralosów w Azji i gdy dorastają, doklejać je do istniejących raf. Jest wielu młodych, inteligentnych ludzi z wielką motywacją, w nich nadzieja. No, dorsza już jest mniej, a do tego jest lichy. Jest malutki w porównaniu z tym, jaki kiedyś bywał dorsz. Gatunki już dotknięte zakwaszeniem mórz i oceanów to przede wszystkim w tej chwili małże, rozgwiazdy i jeżowce. A tematem zainteresował się Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 19 minut, godzina 19. Telefon w zupełnie innej sprawie. Moja żona miała taką pewną przygodę. Rozbiła samochód, wypadła jej tylna szyba, a na tylnej szybie miała naklejkę "Jeżdżę z Trójką", którą ja dla niej zdobyłem jakiś czas temu. I wcale nie jest tragedią, że ona rozbiła ten samochód, tylko to, że ona już nie będzie miała na nowej szybie tej naklejki. No, prawdopodobnie będzie miała. Miał pan to szczęście, że dodzwonił się do Halinki, a Halinka w szafie ma różne rzeczy i ta sprawa prawdopodobnie będzie załatwiona pozytywnie. Dziękuję za telefon 22 i 7 trójek do 19 w każdej sprawie. Teraz Lunatic Soul, a już za chwilę Wojciech Surmacz i Ekonomia w Trójce za 19 minut 19. I wanna tell you about something. You don't talk to me anymore. Wanna share my innermost desires. You don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud. You don't talk to me anymore. I wanna show you my words on paper, but you don't talk to me anymore. Just wanna say that I'm sorry, but you don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, I've achieved what I have understood. Then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. Show you what I am like. tu program Trzeci Polskiego Radia, już za 15 minut godzina 19. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Surmacz. Zapraszam do magazynu ekonomicznego Trójki. Dzisiaj będzie o cyfryzacji sądów powszechnych i o zaufaniu wierzycieli do firm windykacyjnych. A w studiu goście pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I Paweł Jagodziński, prezes zarządu Invest Incasso. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No to zaczynamy. Panie ministrze, informacja z tego minionego weekendu. Konsorcjum, którego liderem jest Comarch, dostarczy i wdroży system cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw w sądach powszechnych. Podała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 137,8 miliona złotych. Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie oraz uruchomienie systemu mają zostać zrealizowane nie później niż do 31 sierpnia 2018 roku. Natomiast usługi serwisu oraz wsparcia technicznego będą realizowane przez 48 miesięcy od odbioru systemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To chyba jeden z bardzo wielu projektów, które pan w tej chwili nadzoruje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rzeczywiście tych projektów jest mnóstwo. Aczkolwiek najświeższa informacja. To jest najświeższe, tak. To jest kontynuacja programu, który już był wcześniej wdrażany. To jest system e-protokół właśnie do nagrywania rozpraw i do tego, żeby później ten protokół był przechowywany w wersji elektronicznej. I rzeczywiście tutaj było rozstrzygnięcie przetargu, jednego z większych przetargów z tego roku. Natomiast to jest jeden z elementów właściwie nad tym konkretnym projektem, programem. Ministerstwo już nie musi tak intensywnie pracować, bo no właśnie, to jest już zaprojektowane, to już jest kontynuowane. Natomiast jeden z ciekawszych projektów ruszył dokładnie tydzień temu. To jest pilotażowy program systemu losowego przydzielania sędziom spraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Akurat ten system ruszył. Trzy sądy będą pilotażowo eksperymentować do końca roku ten system, tak abyśmy wyłapali jeszcze jego ewentualne niedociągnięcia, aby do przyszłego roku wszystkie sądy w Polsce bez wyjątku mogły go stosować, powiedział tydzień temu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. No i to jest dosyć nowatorski projekt. Jeśli w ogóle nie kompletnie nowy, tak? No bo jest związany jakby z nową ustawą, która weszła w życie. Takiego rozwiązania w polskich sądach jeszcze nie było. Nowatorski, właśnie to chciałem powiedzieć, jak na warunki polskie, bo jest to pewien standard w krajach Zachodu. Dziwię się, że w Polsce dopiero teraz my i nasz rząd to wprowadzamy. Przewidziała to ustawa z sierpnia. Dokładnie w poniedziałek ruszył pilotaż w Warszawie, w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, w Sądzie w Suwałkach i jeszcze w Sądzie Gliwickim. Pilotaż potrwa, tak zakładamy, do końca roku i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już od początku nowego roku, od stycznia 1, czy tam 2 stycznia 2018 roku, system obejmie wszystkie sądy w Polsce. I co ciekawe, jest to jeden z pierwszych systemów zaprojektowany tylko i wyłącznie siłami Ministerstwa Sprawiedliwości. Znaczy system kosztował tyle, ile kosztują umowy o pracę naszych informatyków i innych osób. Ten system powstał wewnątrz ministerstwa? System powstał wewnątrz ministerstwa. Zewnętrzne usługi to były drobne, jak na systemy informatyczne, umowy na kwotę. No, słyszeliśmy przed chwilą, Comarch ma umowę na ponad 100 milionów. Tak? Tutaj zewnętrzne usługi to było raptem 25 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, co do złotówki nie, ale około 25 tysięcy złotych zewnętrznych usług. Natomiast cała reszta to jest tylko i wyłącznie robione siłami ministerstwa. To musicie zatrudniać armię informatyków. Nie zatrudniamy armii informatyków. Przy tym projekcie pracowało bezpośrednio, łącznie z administracją, łącznie z osobami od zamówień, od wszelkiego rodzaju obsługi umów, tak? Około 20 osób, więc nie jest to armia informatyków. Chociaż sam system rzeczywiście jest innowacyjny, jest nowatorski, bo to nie tylko gwarancja, absolutna gwarancja niezależności, bezstronności sędziego. I to chcemy wprowadzić do sądu. Bo dotychczas w sądzie funkcjonuje, tak to działa, tak wygląda przydział spraw, że przewodniczący, prezes wydziału ma alfabetyczną listę. I według tej alfabetycznej listy przydziela sędziom sprawy, ale jest mnóstwo, każdy kto się tym zajmuje wie, że jest mnóstwo mechanizmów manipulacji i takiego zastosowania tych mechanizmów, żeby sprawa trafiła do takiego składu sędziowskiego, jaki sobie pan prezes czy pan przewodniczący wydziału wymyśli. Więc my absolutnie chcemy z tym skończyć i system właśnie gwarantuje tą niezależność, tą pełną niezależność. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że system też przewiduje obciążenie pracy sędziego, znaczy uwzględnia, nie tyle przewiduje, co uwzględnia obciążenie pracy sędziego, tak żeby sędziowie byli równo obłożeni sprawami. Bo często się zdarza tak, że jeden sędzia, który dobrze pracuje, dostaje tych spraw więcej niż inni, którzy no, mają jakieś, można powiedzieć, lepsze relacje z przewodniczącym wydziału czy z prezesem. Chcę pan powiedzieć, że ten system mierzy również obciążenie pracą, a mierzy kompetencje? System uwzględnia to, w czym się sędzia specjalizuje. Okej. Okay. Czyli nie ma przypadkowości. Nie ma przypadkowości. To znaczy są zachowane podziały, które są w sądownictwie na sędziów gospodarczych, tak, na tych sędziów, którzy się specjalizują, więc to system uwzględnia i przydziela sprawy tak, żeby sędziowie byli zapracowani, można powiedzieć, że pracowali w sposób równomierny, żeby nie było tak, że jednego sędziego można nazwać jakiś taki, no może nie do końca poprawne słowo, ale świętą krową w wydziale, natomiast pozostali muszą pracować na jego konto. Więc system jest gwarancją niezależności i system równomiernie obciąża sędziów pracą. I powstał siłami Ministerstwa Sprawiedliwości, więc dla nas jest to bardzo istotny, bardzo ważny system. Cieszymy się, że ten system mogliśmy wprowadzić po to, żeby... Przed wejściem do studia wspominał pan jeszcze o jednym systemie całkiem ciekawym. To może najpierw jaki to system krótko, a później czy on też powstaje siłami Ministerstwa Sprawiedliwości? Tak, rozmawialiśmy o tym, że też w październiku, bo 1 października ruszył system, czy rejestr pedofilów, tak to potocznie się nazywa, natomiast to jest rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. I ten system, przy tym systemie także pracowali, tak, były zewnętrzne usługi, nie na jakieś wysokie kwoty, natomiast generalnie pracowali nad nim specjaliści z Ministerstwa Sprawiedliwości i od strony legislacyjnej, i od strony administracyjnej, ale też od strony bezpośrednio informatycznej. I ten drugi system też jest bardzo istotnym systemem, bo dzięki niemu każdy może sprawdzić, czy okolica, w której mieszka, jest okolicą bezpieczną. Bezpieczne. Dokładnie tak. Wprawdzie w tej chwili system sam dzieli się, czy rejestr dzieli się na dwie części. Na część z dostępem ograniczonym, do której mają dostęp instytucje z wymiaru sprawiedliwości, służby, policja, ale też na przykład dyrektorzy szkół, wszyscy, którzy zatrudniają osoby zajmujące się dziećmi. I część publiczna. I część publiczna to jest ta część, gdzie będzie zdjęcie, imię, nazwisko, miejscowość przebywania osoby, która jest potencjalnie niebezpieczna, bo chodzi tutaj o gwałcicieli, którzy zostali skazani za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem i pedofilów, więc przy czym ta część publiczna, tam są przewidziane pewne gwarancje dla tych osób także. Oni mają 2 miesiące na odwołanie się w tej chwili od umieszczenia w tym rejestrze publicznym, więc gdzieś w grudniu, na przełomie grudnia, stycznia już ten system, ten rejestr, część publiczna będzie zawierała katalog właśnie bardzo tych ważny przestępców. Projekt to audycja ekonomiczna, więc mnie najbardziej zainteresował ten aspekt ekonomiczny, o którym pan powiedział. Te koszty są radykalnie niższe od kosztów, które do tej pory funkcjonowały, czyli generalnie te usługi były outsourcowane całkiem na zewnątrz. No i tego się trzymajmy. To był Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, a teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Paweł Jagodziński, prezes zarządu Invest in Casso. Pan twierdzi, nie tylko pan, ale ja tak sobie trochę zrobiłem, przeszukałem trochę sieć, poczytałem i wyszło mi, że rzeczywiście zaufanie wierzycieli do firm windykacyjnych wzrasta. Z czego to wynika? Media stosunkowo wydaje mało. Wydaje się to być trochę jakimś paradoksem. Bo do tej tak, pory... paradoksem. Media stosunkowo mało mówią o przyjaznej windykacji. Raczej firmy windykacyjne kojarzone są jako instytucje, które chcą zabrać, a nie takie, które chcą pomóc. Moja spółka Invest in Casso chciałaby to zmienić. My traktujemy dłużnika jako klienta zadłużonego i staramy się mu pomóc w wyjściu ze spirali zadłużenia. Powiedział pan też przed wejściem do studia. Przed wejściem do studia, proszę państwa, zawsze odbywają się najciekawsze rozmowy tak naprawdę. Powiedział pan, że wręcz edukujecie swoich klientów, czyli tak, robicie to, co ja często zarzucam na przykład bankom, bo one akurat nie edukują. Tak, edukujemy swoich klientów zadłużonych poprzez szereg rozmów, które przeprowadzamy, jak uniknąć pewnych sytuacji, jak wyjść z pewnych sytuacji, jak sobie poradzić. Jak wyjść ze spirali? Tak. Zaburzenia na przykład? Tak, aby ten dług został zlikwidowany. Staramy się zawierać różnego rodzaju ugody, porozumienia, aby pomóc klientowi zadłużonemu w jego trudnej sytuacji. Windykacja masowa staje się coraz bardziej popularna. Wy specjalizujecie się w windykacji masowej. Szczerze mówiąc, jak czytam o windykacji masowej, to od razu mam skojarzenie z jakąś masową akcją windykacji, eksterminacji dłużników. Nic bardziej mylnego. Jest to po prostu bardzo duża ilość długów o stosunkowo niskiej wartości nominalnej. Moja firma jest w stanie obsłużyć takie zobowiązania, takie długi, dzięki... Czy to są takie pakiety, tak? Tak, to się nazywa portfele wierzytelności. Tak o tym mówimy. Okay. Nabywamy taki portfel wierzytelności, a następnie taki portfel wierzytelności likwidujemy. Najgorsze długi, takie, które nie cieszą się popularnością i złosławą się cieszą, to są te długi przeterminowane. Wy kupujecie takie długi? Nie. Moja spółka nie kupuje takich długów przeterminowanych, dlatego że chcemy zerwać z wizerunkiem spółki windykacyjnej, która nęka potencjalnego dłużnika. To oznacza, że ci, którzy windykują długi przeterminowane, to nie są windykatorzy? To są windykatorzy, natomiast ich możliwości dochodzenia tego roszczenia są ograniczone. W jaki sposób? Chociażby poprzez prawo. Aha. Obowiązujące prawo. Jeżeli dług jest przedawniony, nie mamy możliwości dochodzenia tego długu w sądzie. To wtedy dochodzi do takich sytuacji, że często wierzyciele zarzucają łamanie prawa niewindykującym osobom. Dokładnie wtedy, tylko i wyłącznie w takich sytuacjach, ze względu na to, że taka spółka windykacyjna, która nabyła taki dług przedawniony, nie ma innej możliwości egzekwowania tego długu. Wówczas egzekwuje go za pomocą pism, rozmów, telefonów, SMS-ów, maili. A jakich długów najbardziej wierzyciele się boją? Dużych. Aha. Wierzycielom bardzo ciężko jest spłacić duże zobowiązania. W wierzytelności masowej nie można mówić o takich dużych zobowiązaniach wartościowych. Dlatego, że jeżeli dług wynosi kilka bądź też kilkadziesiąt tysięcy, jest nam go po prostu trudniej spłacić. Jeżeli mamy dług mniejszy, łatwiej nam jest go spłacić, korzystając chociażby z programu rządowego, tutaj nawiążę do pana ministra 500+. O, proszę bardzo. Chociaż pan minister z 500+ raczej jako pracownik resortu sprawiedliwości niewiele ma wspólnego, panie ministrze. Nadzoruje Departament Spraw Rodziny i Nieletnich także, więc trochę w tej materii też mogę powiedzieć. Dobrze, to na koniec pana zapytam, skoro wy zajmujecie obsługą tych windykacji masowej, to jak to się może opłacać? Ja rozumiem, że idziecie na ilość, a nie na jakość, tak? Nie możemy iść na ilość, a też pomijać tą jakość. Generalnie my musimy kupić taki dług z dyskontem od firmy, której głównym celem biznesowym jest sprzedaż bądź też świadczenie usług. Weryfikujecie wierzytelności? W jaki sposób są? Oczywiście. Czy są na przykład, czy często przy jakiejś wierzytelności pojawiała się reklamacja, czy nie? Oczywiście. Czy bierzecie takie wierzytelności z reklamacją? Zawsze weryfikujemy wierzytelności przy zakupie danej paczki, danego portfela wierzytelności. Kupujemy go również z dokumentami i wówczas widzimy, czy klient, bo wtedy to jest jeszcze klient, reklamował usługę, bądź też reklamował produkt, który nabył. Szanowni Państwo, no nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam takich windykatorów uprzejmych, otwartych, którzy edukują, a nie nagabują i męczą. Dziś w bardzo ważnym projekcie moimi Państwa gośćmi byli pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. I Paweł Jagodziński, prezes zarządu Invest in Caso. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja się nazywam Wojciech Surmacz i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Zapraszamy do reklamy.